Панас Грамыка выклікаў Шапятовіча з урока. Выгляд ён меў дзіўны. Здавалася, закураны твар яшчэ больш чарнеў у гэтую майскую ясную раніцу. Ва ўсякім разе Пятро ні разу не бачыў яшчэ аптымістычна разважлівага старшыню такім панурым. Але здзіўлення свайго не выдаў, нічога не спытаў першы, раз прыйшоў, паклікаў, значыцца, скажа сам. Панас не стаў гаварыць на школьным ганку. Адразу пайшоў, але не ў сельсавет, у глыбіню парку, дзе густа зелянелі кусты чаромкі і шыпшыны, яшчэ абсыпаныя расой. Пятро закрочыў побач. «ЧП Андреевіч, сур'ёзнае!» Якою? Кража. Сур'ёзна, але не такое ўжо рэдкае, у цябе ціха было. А ў другіх калгасах што ўкралі? Грэчку насенную. Всю? Не. Пуды два. А ўстрывожаны ты на 200 пудоў. Устрывожыся, калі злодзей сам вартаўнік Сцяпан Бандарэнка. Даказана. Что там доказывать? Чуть разведнело, пришел старый квашать и мох, что землянка на городе за свирном. Что скажа старшиня, певни курей под свирен скликают. Только седала и одразу под свирен. Целый кермаш курины. Мы зим туды. Свярдзёлкам падлога прасвердлена якраз у тым месцы, дзе грэчка ляжыць. Ведаў, дзе пракруціць. Забіць забіў шчыліну, але грэчка рассыпана, і куры не паспелі сабраць. Мы са старым да вартаўніка, а ён безмозгі дурань, у хляве, каб дзеці не бачылі, таўчэ яе ў ступе на муку. Дзеці не ўбачаць, а суседзі чуюць, ад людзей не схаваеш. Ды што цябе непакоіць, выклікай участковага, дамовіліся ж цвёрда, злодзеям ніякай літасці. Панас спыніўся пад тымі стагадовымі ліпамі, дзе вечарамі сядзець за каханым. Чамусьці ўсіх цягне сюды на тайныя размовы. Паглядзеў на свайго маладога партыйнага кіраўніка, цяжка ўздыхнуў. «Ты хіба не ведаеш, што?» «Дурань гэты, брат маёй жонкі!» «Ну, знаеш, сам ты казаў, што ў цябе ўсё сяло, то брат, то сват, то кум. А ты камуніст, старшыня. Лёгка сказаць, Андреевіч, камуніст, старшыня. Да ўсё гэта так, але ты пастаў сябе на маё месца. Я, акрамя ўсяго, яшчэ і чалавек. Мне людзьмі кіраваць, але мне і жонкай трэба ж будзе жыць. Максюце, Сцяпанавай жонцы, штодня ў вочы глядзець. А ў яе пяцёра дзяцей. Ну, Вольга і Іван на свой хлеб пойдуць, хутчэй за ўсё з'едуць ад сораму. А трое малых? От натварыў, сукін сын. Грамыка ўзяўся рукамі за галаву, апусціўся на лаўку. Пятро нарэшце зразумеў, як сапраўды нелёгка гэтаму даволі цвёрдаму чалавеку, які рэдка калі вагаўся, прымаючы рашэнне. Здавалася дагэтуль, што Панас Астапавіч мае зайздросны талент прадугледзець усе самыя складаныя нечаканасці і павароты ў жыцці і рабоце. Што б не здарылася, якая сітуацыя не ўзнікла б, якія б самыя недарэчныя, нездзяйсняльныя інструкцыі не далі калгасу, сельсавету, парторганізацыі. Першы знаходзіў выйсце, Грамыка, рабіў прапановы па-сялянску проста і мудры, то такія хітрыя, што і сам Булатаў, упаўнаважаны іх, не аднойчы ламаў галаву, і Анісімаў задумваўся: можна так ці не? А вось што так можа здарыцца, пра гэта, мабыць, і не падумаў. Праўда, Пятроў успомніў, як перад пасяўной старшыня на сходзе казаў сваім калгаснікам: нікому не дарую, сытаму, галоднаму, сыну роднаму, калі хто возьме бульбіну насенную, зарубіце на носе. Але адно словы сказаць, а другое зусім — у турму чалавека пасадзіць, ды яшчэ швагра. Да і не тое, мабыць, пячэ сэрца, што швагер, а вось што дзеці астануцца галодныя. Таму і прыйшоў, каб даверліва параіцца, што рабіць. Не, ён не просіць парады, не патрабуе катэгарычна адказу. Гэтага патрабуюць тыя, хто хоча застрахаваць сябе на ўсякі выпадак. Грамыка не з такіх. У яго даволі рашучасці і мужнасці, каб усё ўзяць на сябе. Але яму сапраўды вельмі цяжка. Ну, гэта той выпадак, калі сітуацыя, ну, тая сітуацыя, той момант, калі чалавеку як паветра патрэбна шчырае, праўдзівае слова друга, аднадумца. Зразумеўшы ўсё гэта, Пятро адчуў, можа, упершыню сваю надзвычайную партыйную і чалавечую адказнасць за тое, што ён парадзіць другому. А што ён можа парадзіць? У выпадку з прышчэпам ён чамусьці ні на міг не адчуваў раздваення свайго партыйнага і чалавечага сумлення. А тут? Тут яно ёсць раздваенне. Ну як ён можа стаць на абарону злодзея? Але хіба Сцяпан сапраўдны злодзей? Хіба не зразумела, што яго штурхнула на кражу? Пятражна ў пот ударыла: што парадзіць па насу? Сеў побач, таксама ўздыхнуў: але сітуацыя, чорт вазьмі, ты пачуў бы, колькі галасаў у мяне ў хаце. Сказаў, што будуць судзіць, і мая, і Аксюта равуць, як каровы. Можна, канешне, замяць. Гэты стары ліст кваша глянуў у хлеў і адразу задні ход. Я, Астапавіч, нічога не бачыў, нічога не чуў. Перад следчымі будзе маўчаць, ясна. Але сяло... В сяле ўжо, відаць, палавіна ведае. І як я пасля гляну людзям у вочы? Заўтра абавязкова крадзе Іван, калі выйдзе сухі Сцяпан. І я мушу некага аддаць пад суд. А швагра выгарадзіў. Што мне скажуць пасля? Ясна, не запляскаюць у далоні, заўважыў Пятро. Пайсці далей па гэтай дарозе. Сам скоро апынешся ў турме. І не пашкадуе ніхто. А хто цябе пашкадуе, калі грамадскае дабро расцягнуць? Па нас павярнуўся, злосна бліснуў цыганскімі вачамі: што ты мне падтакваеш, а? Сам я хіба не разумею? Ты парай, што мне сёння рабіць, вось у гэтую хвіліну. Пятро таксама ўзлаваўся: а што я, па-твойму, святы прарок? Што ў мяне на ўсе выпадкі гатовая парада? Ну, але я так думаю. Злодзей павінен панесці кару. Іншая размова, што мы можам падумаць, якую. Мы можам? Каб ад нас залежала, я прыдумаў бы кару, ён дзясятаму заказаў бы, унукам сваім і праўнукам не лазіць пад калгасныя свірны. І сама Ксюта падпісалася пад такім прысудам, і Гаша мая. Але тут такая сітуацыя, што або сюды, або туды. І калі ўжо туды, то ніякай падушкі мы не падсцелем, ніхто нас слухаць не будзе, дадуць яму не менш 5 па ўказу. А нас Грамыка ведаў жыццё і ведаў законы, суцешыць яго гэтак жа нелёгка, як і засмуціць, расстроіць. Расстроіўся Шапятовіч. Чаму па нас прыйшоў параіцца да яго? Каб яшчэ раз пераканацца, што нічога разумнага ён сакратар параіць не можа, ці каб яшчэ раз тыцнуць яго носам, глядзі. Вось яно якое жыццё, якія задачкі задае. Іх не рашыш чатырмадзеннямі арыфметыкі, і кароткі курс нямнога табе паможа. Помаўчалі. Пятро нахіліўся, падняў галінку, пачаў чарціць ёю на вільготнай утаптанай зямлі. Хутка ўбачыў, што зноў падсвядома рысуе фермы моста. І зноў пашкадаваў, што ён не будуе мастоў, а займаецца вось чым. Ай, Бог ведае чым. Пасаджу я гэтага дурня. Але жыцця мне ў хаце не будзе. На чорта мне штодня слухаць папрокі ды слёзы. З'еду. Па нас быццам адсек. Пятро павярнуўся, каб спытаць, куды ён з'едзе, і сказаць, што нікуды яго райкам не адпусціць, але не паспеў. Па нас загаварыў зноў зусім іншым голасам. Але засумаваў я, Андреевіч, за вайну. Па дзецях, па ёй, па дурніцы, па гашы. І зямлю люблю. Ён развёў рукамі навокал. Вось такую, зялёную. Як конскі пот пахне, люблю. Ралля, салідол каля трактара. Сказаў ён гэта з такім болем, што ў Пятра таксама зашчымела сэрца. Але любіць, моцна любіць. Таму і цяжка яму, таму можа і адважыцца на ўсё, і ніхто яго не стрымае, ні жонка, ні райкам. Нельга казаць яму ў такі час слоў казённых пустых. Можна толькі так сказаць, як ён сказаў пра сваю любоў, проста скупа, але так прачула і шчыра. А ў Пятра не знаходзілася ні такіх слоў, ні такой прачуласці. Думкі чамусьці вярталіся да свайго, да моста. Ось даўся яму гэты мост. Пасядзелі. І, не дамовіўшыся ні пра што пэўнае, разышліся. Пятру здалося, што па нас пайшоў расчараваны, адчужаны, аддалены. Пятро перажываў, вельмі даражыў дружбай і даверам гэтага чалавека. А з трэцяга ўрока яго паклікалі зноў, на гэты раз рыжая Надзя паштаркаў сельсавет. Бабкоў сустрэў у агульным пакоі, быў ён і ўзбуджаны, ажно вушы гарэлі, і неяк дзіўна ашаломлены, разгублены, таму, відаць, і паклікаў яго Пятра. Бабкоў не ў прыклад Грамыку, мог прыняць самае недарэчнае рашэнне, самаўладна зрабіць глупства, але калі губляўся, тады даверліва раіўся з усімі, хто трапляў на вочы. О, Пятро Андреевіч, паглядзі, што толькі не валіцца на нашы з табой галовы. Мая сівая ўжо адмаўляецца рашаць, што рабіць. Давай разам думаць, а? Ну, калі ласка, палюбуйся, дзіва дзівная. Старшыня выканкама шырока адчыніў дзверы свайго кабінета і сам адступіў у бок, быццам там за дзвярамі было штось небяспечнае. А там на лаве каля сцяны ціха і сціпла сядзела жанчына, жонка Сцяпана Бандарэнкі Аксеня. Пятро не з усімі вяскоўцамі яшчэ пазнаёміўся, але гэтую жанчыну ведаў даўно, з першага месяца свайго цывільнага жыцця. Перш за ўсё праз дачку яе Вольгу, прыгажуню з незвычайнай біяграфіі. Да і сама кабета неяк вылучалася сярод сваіх равесніц, жанчын у гадах, якія ў пачатку, пакуль не пазнаёміўся бліжэй, здаваліся Пятру падобнымі адна на адну. Аксеня ў свае 45 год была маладжавая, прывабная з твару, поўная, нягледзячы на такое жыццё, павольная ў рухах і на дзіва спакойная і паважная. Ніколі і ні перад кім не мітусілася, не ліслівіла, каб тут хоць пажар загарэўся, ці хоць сам Бог з'явіўся. І цяпер яна сядзела гэтак жа спакойна, без разгубленасці, без страху, без жадання разжаліць каго-небудзь. Толькі разы два трывожна прыслухалася ці то да голасу за сцяной в амбулаторыі, ці то да нечага, што адбывалася, магчыма, недзе далёка. Можа, ёй здавалася, што плача яе двухгадовы сынок? Пятро ўбачыў каля яе ног клунак пуда на паўтара. Зразумеў, што ў мяшку. І амаль дакладна здагадаўся, чаму і як гэтая жанчына апынулася тут. Падумаў: «Ваша? Ці па нас падказаў? Няўжо ён мог пайсці на такое?» Было да болю непрыемна думаць, што такі чалавек, як Грамыкаў, склаў цяжкі крыж на плечы гаротнай жанчыны, каб толькі ўратаваць брата свае жонкі. «Расказвай яшчэ раз, Аксеня. Будзем разам думаць, што з табой рабіць». Яна вытерла рогам хусткі вусны, пачала расказваць павольна, як бы нехаця і зусім абыякава, як пра справу чужую і даўнюю, сведкай якой яна сама была. Дыво. Папутаў чорт дурную бабу, зладзейкай зрабіў. «Мой гэта Сцяпан, занядужалася яму, жывот схапіла. У яго ж гэта здаўна, да вайны яшчэ. Ну, я з поўначы пайшла вартаваць за яго. Мне і не хацелася. Што там, кажу, вартаваць? Пусты свіран? Ды не, кажа мой, грэчка ляжыць насенная. Праўда. Грэчку гэтую я сама чысціла. Сяджу я. Ноч. Спяць усе. Нячыстая сіла лётае, шэпча мне: «А што ты, Аксюта, заўтра дзецям зварыш?» Праўда, у хаце хоць шаром пакаці, ні крупінкі. Ну і нашапталі нячысцікі. Пайшла да сябе ў двор, узяла свярдзёлак пад паветкай. Свіран жа гэты стаіць, як на палях. Ну, вось. Насхілілася, дакранулася мазолістай далонню да клунка і тут жа падняла вочы, упершыню глянула на Пятра, быццам праверыла, ці паверыў ён. А Сцяпан ды Вольга ў ранні, як даведаліся, адкуль гэтая грэчка? «З хаты мяне выгналі. Ніхто ў раду нашым злодзеям не быў». Пятро слухаў і чамусьці паступова пераконваўся. «Не, не па нас падказаў ёй гэта, хіба ж жонка яго Гаша. Але хутчэй за ўсё, што Аксенія надумала сама. Тыповая сялянская жаночая самаахвярнасць і наіўная хітрасць уратаваць мужа дарма, што корміць дзяцей не ён, яна, але ён бацька. Узяць усю віну на сябе з надзеяй на літасць суддзяў. Калі і засудзяць, то не так сурова, маці пяцярых дзяцей. Да і малыя яшчэ зусім, сама прызналася, сама прынесла крадзенае ў сельсавет, пакаялася. Не такая ўжо недарэчная хітрасць, падумаў Пятро, нейкай выйсці ўсім. І ім самім, і па нас, і парторганізацыі. Але ўсё адно чамусьці да болю было шкада гэтай жанчыны, якая безумоўна пражыла сумленнае і вельмі нялёгкае жыццё. Пятро наблізіўся, нахіліўся, памацаў грэчку ў мяшку і ціха сказаў: «Не веру я вам, Аксеня». Яна трывожна ўстрапянулася, і ў вачах яе бліснуў спалох. Але сказала гэтак жа спакойна: «А як хочаце, суд паверыць». Тут увайшла Саша і паклікала Пятра да сябе ў амбулаторыю. «Чакайце, Александра Фёдоровна, у нас справы важнейшыя», – сказаў Бабкоў. «У мяне не менш важная». «Куды званіць? Адразу ў міліцыю? Ці можа з райкамам параіцца?» Іван Демідавіч яўна спяшаўся хутчэй скончыць з гэтай непрыемнай гісторыяй. «Пачакай!» У амбулаторыі сядзела Вольга. Не, не сядзела. Ляжала тварам на стале, і плечы яе сутаргава ўздрыгвалі. Падняла галаву, глянула чырвонымі вачамі на Пятра, схліпваючы, задыхаючыся, замаліла: «Пятро Андреевіч, не судзіце маму. Яна не крала, это ўсё бацька бесталковы. Всё жыццё мама пакутавала ад яго, а цяпер і мы. Ну што мы будзем рабіць без мамы? Мы ж па свеце пойдзем». Чым далей, тым не лягчэй, ужо не толькі з болем, але і з раздражненнем, падумаў Пятро. Нейкі клубок заблытаны, сапраўды трэба быць прарокам, каб разблытаць. Што мне рабіць? Все няшчасці на маю галаву. Адно кляймо на ўсё жыццё, цяпер другое. Мы дамовіліся з Пецем, што заўтра запішемся. Згуляла, называецца, вяселле. Вольга закрыла твар далонямі, цела яе скруцілі страшныя сутаргі. Саша накапала ў шклянку нейкіх лекаў, ласкава абняла яе, папрасіла: «На, выпі. Супакойся, Оля. Нельга так, а Петя, калі любіць, ну, трохі пазней запішацеся. Я сама, калі маму». Зубы яе застукалі аб шклянку. «Не пайду. Я яму свет закрыць. Петя, скажыце вы яе бацьку. Сам напаскудзіў, сам нехай адказвае, а не падстаўляе жонку. Звыклі на жонках выязджаць». Пятро крыкнуў пра сцяну: «Іван Демідавіч, нікуды не звані пакуль што, пачакаем». Грамыку знайшоў на гародзе, дзе калгасніцы садзілі памідоры. Той выслухаў, гнеўна вылаяўшыся, адразу размашыста закрочыў праз гароды ў вёску. «Я загадаў яму: прынясеш грэчку ўпраўлення, пакаешся, папросіш людзей, даруюць. Будзем абараняць, калі і да следчага дойдзе. А ён, гад, жонку падстаўляе, дурная авечка, аксюта гэтая». Степан Бандаренко пад павеццю сек сухое ламачым. Калі ў чалавека трывожна на душы, яму хочацца заняцца чым-небудзь, убачыў іх, спалохаўся, застыў з паднятай сякерай. У яго не было і крупінкі той паважнасці і спакою, што ў жонкі. І он увесь быў насцярожаны, як загнаны заяц, таму і з выгляду мізэрны варты жалю. Худы яжно жоўты, рэдкія рудаватыя валасы склеіліся на лбе, барада, шокі непаголеныя, таму здаваліся бруднымі, сарочка падраная. Ты што ж гэта за длупей пракляты, а? Грамыка назваў яго вулічнай мянушкай, мацюкнуўся. На Ксюту рашыў зваліць. Колькі разоў валіў на яе свае гракі? Не я, сама. Яна крала. Я не краў, няхай сама, у мяне жывот балеў. Сцяпана малістэрычна закрычаў. Гадзіну назад ты маўчаў, як наўрот набраўшы. А цяпер ты высветліў, хто краў? Я табе вылечу твой жывот. Вочы ў панаса ў міг сталі страшныя, быццам зацягнула іх крывавымі бельмамі, і ён, як сляпы са сціснутымі кулакамі, пасунуўся да Сцяпана. Той адступіў на крок і вышэй узняўся керу, пагрозліва загарадзіўся ёй. Пятро не на жар спалохаўся, гатовы быў кінуцца, каб стрымаць старшыню, ды раптам Сцяпан шыбануўся керу ў бок, тэатральна разарваў на жываце сарочку, завішчаў: «На, бі, бі! Забі вам, партейцам, всё можна!» Грамыка, сунуўшы рукі ў кішэні штаноў, схаваў далей ад граху, крутнуў бок на выхад з-пад паветкі, глуха сказаў: «Запомні, Сцяпан, пасадзяць Аксюту, я з цябе трыбуху выпушчу. Не пагляджу, што ты швагер мой. Зараз жа ідзі і зрабі так, як я сказаў, пакуль не позна». І ўсё роўна Аксеня ўзяла віну на сябе.